د حریت د هلو عزم تما تیری زولنی زمر شو د ارادو د حیرانی ری زولنی زمر شو د ارادو د حیرانی ری زولنی د حریت د هلو عزم تما تیری زولنی زمر شو د ارادو د حیرانی ری زولنی زمر شور د ارادو تا حیرانی ری زولنی لشفق دا زادینا استعمار و زرین غاڑی بس تلاز دا گتوش مار با دیو سوکا کرائی غاڑی دا دشمن مربور شوی دا پچی غوچی غو جاڑی دا دشمن مربور شوی د پچی غوچی غو جاڑی لغازی غازی لاسونو بخلاسی ری زولنی لغازی غازی لاسونو بخلاسی ری زولنی زمر شور د ارادو تا حیرانی ری زولنی د حریت د هلو عزم تماتی ری زولنی زمر شو د ارادو تا حیرانی ری زولنی زمر شو د ارادو تا حیرانی ری زولنی د احرار تر ترنگدای حماسی شوی غزلنا پرگنی شوی پاکی غنڈی د وحدت کڑی غرزنگونا اریانا تا برن راوڑی سر پو سر انقلابونا اریانا تا برن راوڑی سر پو سر انقلابونا کس بزمکی تا کڑای کڑای رالوی ری زولنی کس بزمکی تا کڑای کڑای رالوی ری زولنی زمر شور د ارادو تا حیرانی ری زولنی د حریت د هلو عزم تا ماتی ری زولنی زمر شو د ارادو تا حیرانی ری زولنی زمر شو د ارادو تا حیرانی ری زولنی د غرور سید گیر شو د زمرایو په پنجو کې مرمه ختم شولی نوري ستا د بڑو تمنچو کې د تل مور پری منيو د تو پکو په ماشو کې د تل مور پری منيو د تو پکو په ماشو کې ټک نای بمو یو نکړی چې شرنګی ری زولنی ټک نای بمو یو نکړی چې شرنګی ری زولنی زمر شور د ارادو ته حیرانی ری زولنی د حریت د هلو عزم ته ماتی ری زولنی زمر شور د ارادو ته حیرانی ری زولنی زمر شور د ارادو ته حیرانی ری زولنی د اخلاص پر وجو بار مو فدای تن کی روحنا درنا وی تم ملکو جوړ اسمان کی دی سفنا د روح مخی تم حوری د جنت راوړي ګلونا د روح مخی تم حوری د جنت راوړي ګلونا بندی بندی باوا تا تا در پاتی ری زولنی بندی بندی باوا تا تا در پاتی ری زولنی زمر شور د ارادو تا حیرانی ری زولنی د حریت د هلو عزم تا ماتی ری زولنی زمر شور د ارادو تا حیرانی ری زولنی زمر شور د ارادو تا حیرانی ری زولنی د صبر شي چې بیزار دی دل خپل پرونه کارا خو زمر د وینو پوری ولی است دل شمارا د نیکو دل سرا تگی عبرت نشو جمال یارا د نیکو دل سرا تگی عبرت نشو جمال یارا لفوزو سربی او زای خاوری کیجی زولنی لفوزو سربی او زای خاوری کیجی زولنی زمر شور د ایرادو تا حیرانی جی زولنی د حریت د هلو عزم تماتی جی زولنی زمر شور د ایرادو تا حیرانی جی زولنی زمر شور د ایرادو تا حیرانی جی زولنی زمر شور د ایرادو تا حیرانی